żyję bez lipy, poza biznesem prosperity. Fakt, pozwól, że sieknę rap pod swoje bity. Niebawem ujrzysz logo marki, co się liczy. Rozpoznasz w nim trzech majstrów ze Śląska stolicy. Gram wabank na bank, dobrze słyszysz. Nie wszystko złoto, co się świeci, na plakatach błyszczy. Kurwa, znasz mój styl, flow nie zginął. Na placu zna go każdy ziomek, bajter i bambino. Wyjdźmy poza Śląsk, wiem, że jest postęp. Słucham, młodzi wiszą na majkach jak sople. Widziałem fotkę, nawet dwie są mocne. Ale ten MPC to toster, znowu słyszę odsmażony kotlet. Polski grajdą, bit na rzewnym samplu. Flip od rapu poznaje flapa od handlu. Jest hajs i clip lans, nowy ancug. Ale ten hit zamiast do Europy trafia do tanku. Nie było mnie, ale kto inny zaspał. Po tylu latach na trakach wciąż tempo papla. Tu teraz patrz, na czarne złoto dobry rap gra. To mnie kocha mikrofon, sprawdź eter swoich miast. Nie zaskoczysz mnie, bo ja wciąż jestem w rzepie. Obie musi przy tym być. Kąpnie fest, mocno trzymaj się za łeb. Aha. Nie zaskoczysz mnie, bo ja wciąż jestem w grze. Wiesz, obie musisz przy tym być. Kąpnie fest, mocno trzymaj się za łeb. Aha. Jestem w grze, chociaż mogło nie być mnie, ale jestem i już ZOSTANE. Być może nie odpowiada to komuś, że byłem, jestem i będę w domu. Cóż, papa to nie bajtel, nie zaczynałem wczoraj. To było długo przed tym, nim hip-hop miał fora. A dziś jest pora niektórym przypomnieć, że przyjdą drudzy idąc po nich i po mnie. Że karkołomne jak roller coaster są podjazdy do nas. Bywały już ostre, proste, lepsze od stagnacji postęp. Podnieś szczenę i chodź, póki mam mocne nerwy. Do takich jak ty bez rezerwy. Ja otwieram oczy, a ty chyba konserwy. Nie trać werwy na krytykowanie rymów. Mój rap jest tu, nie na www, synu. Nikt go nie przyniósł, ja sam odkryłem. I wciąż mam siłę, co niektórych kopać w tyłek. Nic nie popierdoliłem, macie gule? To jak Benedykt, pozdrawiam was ciule. Nie zaskoczysz mnie, bo ja wciąż jestem w rzepie. Obie musisz przy tym być. Kąpnie fest, mocno trzymaj się za łeb. Aha. Nie zaskoczysz mnie, bo ja wciąż jestem w grzebie. Obie musisz przy tym być. Kąpnie fest, mocno trzymaj się za łeb. Aha. Jestem w grze, gdy na placu praca w reka. ST2 robi to, by mieć na chleb, brat. Aha. To się wie, jara Queens, New York. Mam tamto chopie, sam to melancholię biorę. Pół na pół to half man, half amazing. Krzyczysz, hopie, ryczysz, pierdolę takie imprezy. Luz, gracie rapa plus graffiti. Boho ma zyklapa, rap to same krzyki. Cóż, przecież nie cofnę już nic. Jestem tu, tylko pomyśl, gdyby Mike miał zbór. Będę pluł, bracie, czystą krwią. Płakam czystą zą, a jestem składaką darnistą stąd. Jestem z bloku, osiedle katowickie, planetarium. Wedz za wedz, co to za flet? Bierze walium na życie. Czy nie pomoże nawet cały listek? Kto tu jest śląskie, co? To oczywiste, skład czarne złoto. Tak to leci gano, potem jota joto. Piątka wam siemano. Wiesz, czy płyty mamy, podpiszcie. Śląsk chciał być szanowany, więc wcisnął rek. Będziemy Nowym Jorkiem, na każdy ment. Udowadniam kolejny raz, jestem w grze. Nie zaskoczysz mnie, bo ja wciąż jestem w rzepie. Obie musisz przy tym być. Kąpnie fest, mocno trzymaj się za łeb. Aha. Nie zaskoczysz mnie, bo ja wciąż jestem w rzepie. Obie musisz przy tym być. Kąpnie fest, mocno trzymaj się za łeb. Aha.